राधा पिरती रे पड़ी चड़क राधा मनो वृंदावनी नहीं से महक नहीं से महक। भक्तवृंद भगवान श्रीकृष्ण कथा ठाकुर कथा राधाराणी की दिने शुभ सन्धार कथा देते भगवान श्रीकृष्ण आसवापी कुंज को किंतु भाव अधिक होगला चंद्रावली चंद्रावली बाहुभास बंदी होगा भगवान श्रीकृष्ण एक कथा ललिता कहले आगो राधे चाहू चाहू तो राति पाइला एवं कलाकान जे चंद्रावली बाहुभास बंदी राधाराणी शुणी कौन हेले एकदा भक्त कहुची धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ धन्य जगन्नाथ। मन किया जाई मरी हो जाई मरी हो जाई मरी वृषभानु राजकुमारी मन किया जाई मरी हो जाई मरी हो जाई मरी कहू नाही कथा लागे व्यथा आहा व्यथा लागे व्यथा गोपे पड़ी चिहुरी राई संगे चंद्रावली हेला भगारिलो राई संगे चंद्रावली हेला भगारी वृषभानु राजकुमारी मन किया जाई मरी हो जाई मरी हो जाई मरी काली राति रे चंद्रा साथी रे हिले पोरा कड़ा हाथी चाहि श्रीमती पाहिला राति आसिले नाही श्रीपति लो आसिले नाही श्रीपति प्रिय भक्त बंधु एक रास कथा उत्कलर शरत रास बसंत रास आपण माने सुनुथिबे जानिथिबे ये मोर मन गड़ा कथा नुहंती आपण माने जानिथिबे काली राति रे चंद्रा साथी रे दिले पोरा कड़ा हाथी चाहि श्रीमती पाहिला राति आसिले नाही श्रीपति लो आसिले नाही श्रीपति काटुआ नागर चित चोर रंगाधर चित चोर कंट दे श्याम प्रेमे राधा गोरी हेउछि घरिलो श्याम प्रेमे राधा गोरी हेउछि घरी वृषभानु राजकुमारी मन किया जाई मरी हो जाई मरी हो जाई मरी श्रीकृष्ण भक्त भाव रे बंदा आश्चर्य कथा महाप्रभु किमती भक्त भाव रे बंदी पारंती आपण मान लक्ष्य करेंगे भक्ति गीत गीतकार विजय साहू ता किमित रचना करावरे बंधा प्रीति रे छंदा भाव विनोदिया हरी चंद्रा संगरे रास रंगरे नाचिले कुंज बिहारी लो नाचिले कुंज बिहारी भावरे बंधा प्रीति रे छंदा भाव विनोदिया हरी चंद्रा संगरे रास रंगरे नाचिले कुंज बिहारी लो नाचिले कुंज बिहारी भाव दिया निया बिनो दिया आहा आहा आहा বিনোদিয়া নিয়া বিনোদিয়া সারি আসিলে ফেরি রাধা পিরতি কি কিয়ে হই বসরিল রাধা পিরতি কি কিয়ে হই বসরি ঋষভানু রাজকুমারী মন কিয়া যাইছি মরি হো যাইছি মরি হো যাইছি মরি ঋষভানু রাজকুমারী মন কিয়া যাইছি মরি হো যাইছি মরি হো যাইছি মরি কহু নাহি কথা লাগে ব্যথা তাহা ব্যথা লাগে ব্যথা গোপে পড়িছি হুরি রাই সঙ্গে চন্দ্রাবলী হেলা ভগারিলো রাই সঙ্গে চন্দ্রাবলী হেলা ভগারিলো রাই সঙ্গে চন্দ্রাবলী হেলা ভগারিলো রাই সঙ্গে চন্দ্রাবলী হেলা ভগারি হেলা ভগারি হেলা ভগারি।